أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد ñu ngi won kon batay ci téré bi nga xamné moy kitab an-nur fi tariqati tijaniyah bu sayyidi salahuddin tijani radiyallahu anhu wa radahu anna bihi amin kon jotaay bi di wessu ñu ngi won batay kon ci buntu bi nga xamanteni moy buntu juromel bi nga xamné mom mo aju ci awradi ak mas'ala yi nga xamanteni ñom ñoo ci ñom lañ ci tofal gisoon nañ werd bu ci ne ak ay masalam manam werd beek wazifa bi ak hadara bi gisoon nañ maqasidi muy nafila yi and ak werd bi gisoon nañ ay masala ay question diverses yo xamne dafa aju ci werd bi ak len ci tarixa bi en general bala ñu tej buntu bo nga xamne moy buntu juromel bi nga xamne mom mo aju ci awrat bi ñu gis sayyid salahuddin at-tijani radiyallahu anhu wa radahu anna bihi amin andi ci ñaari sous chapitre yo xamanteni ay leral la nga xamanteni ay leral yu aju ci lenn ci zikkar yi nga xamanteni tuddu nañ ko ci bir werdi ndax bu ñu xol werdi bu re jëmi werdi bi astaghfirullah la ak la salatu ala nabi ak la ilaha illallah lolou xeyna jarul insister ci lu melni hadratul jumaa la la ilaha illallah la ak wala allah ndolit xeyna duñ ci taxaw lu yag ngeen nit ñi min nañ ko min nañ ay xéeti firim ak yu demé non bu ñëwé ci lu melni wazifa bi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum lolit luñu min ay firim la salatul fatihi de salat an-nabi bo xamanteni salat an-nabi bu particulier la bu particulier la ci bir même wazifa bi ginnaw salat fatihi bi la ilaha illallah xeyna lol diñ ci inciter waye mu am jawrut kamal loli di salat an-nabi bu particulier ñaar yo xamanteni yalla sallallahu alaihi wasallam daf ko jox sayyidina cheikh sayyidi salahuddin tijani radhiyallahu anhu ben bu ne mu jaglel ko tombe bo xamanteni daf ci leral lenn ci firim lenn ci ay maanaay salat an-nabi bu ci ne jekke salat fatihi bi ak lenn ci ay ngeenelam li ñuy wax ni nekul ne comme ci salat fatihi bi lañuy tambali waye li ñuy wax du li rek ñoy manay salat fatihi ngir ne geej la go xamanteni du fek geej la go xamanteni mom da ngay xoss ba fa kiyam rek waye diko jexal ne ko nonu jeexul kamal bi ngeenel yit nonu waye manam xam manay yi nga xamanteni yu basique la ma dina dimbali nit ki ci walu tewlu bi ak mu xam geddu zikkar bu mag bi nga xamanteni sunu bon santala baxé nako kon bu jëk bi moy salatul fatihi kon salatul fatihi moy li ni may bëgg wax moy nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كون لول موم ماي صلاه الفاتحه كوم نيغا خامتيني نون لنجو خامي دو نييو ديغو فيري بن بات غير ني شارا باغي سي كانم ني خاينا بوญ كو دون فيري با مانام بن نون سي ظاهر داغ نيي واخ ريك ني اللهم يو بور يالا كي توريو كاوي اك ملو ييكاتيكو nga xamanteni dafa boole mbolem tur yalla sun borom subhanahu wa ta'ala salli kon yalla nga julli ala sayidina ci sunu sangami muhammad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam al fatihi ki nga xamne moy tijji li ma ñeel la nga xamne oxli xa tejef nako wal khatimi di ki nga xamne moy tejj khatim day tekki manam tejj day tekki aussi cacheté manam bu fekke dañ defar dar ba mbax da ci do cacheté tampon noy seulement selé lima ñeel la nga xamne sa baxa jitu na nasani moy dimbali al haqi deug bil haqi ci deug ak différent différent sens yi nga xamanteni haq bobu man nako am wal hadi ki nga xamne moy jubal ila siratika jeme ci sa yoni al mustaqim bi la aji ciowaral di jup xoc wa ala alihi ak ci ñoñam haqa qadrihi deug deug yi dara jam wa miqdarihi ak kemam maam dayom al azim bu magbi lool moy firib zahir buñ ko kiyé ci benn baat légui ci kanam nak na indi benn shara ci bu simplifier bu simplifier bo xamanteni sayyidina cheikh radiyallahu anhu mom moko ci defoon mune zalika lool nak manam birum salatu fatiha nak an lan moy birum ak lu ko fi indi mune annahu nak lay wer beer ket moy ne lama ba nga xamé ne amarna digal nañu manam jamono ba nga xamanteni amarna digal nañu Allah bur yaalla ta'ala mukayyim bis salati ci julli ala rasulillah ci ndawal bur yaalla li sallallahu alayhi wa sallam sallallahu yaalla julli Allah bur yaalla alayhi ci mom wa sallama te dole sen mom ci mom mune watawajjahat mu daldi jublu ilayhi jëm ci mom bur yaalla subhanahu wa ta'ala arwah ruhi al aqtab qutbi wal arifina ak way xamña yaalla moy connaissance al aqtab moy poli qutbani martaba bu mag la ma'rifa billah moy ñi nga xamanteni moy ñi nga xamanteni sunu baru santala daf leen ubil buntu ci turam yi ak melom yi ñuy xam ma ngay jibulillah min asma'a wa sifatin noy arifini mti yalla yu mag yoy kon ñom ñoo jublu ci sunu baru subhanahu wa ta'ala faqalu ñi daal di wax sunu borom seeni ruh ñoo jublu sunu baru santala da faqalu ñu wax ko mom sunu borom santana ne ko ya rabana yo sunu borom nabiyuka sayyidanti bi de sallallahu alaihi wasallam moy ki ñi digal ñu jublu jullu ci mom manam moy yenenti bi ahsana dafa rafetal ilayna jëm ci ñun tamama gën ja mati ihsan rafetal wa ghayatuhu ak dayom manam dafa rafetal jëm ci ñun ba fa rafetal yam wa ghayatuhu wa nahnu tanun kat abiduka say jam lañ la namliku amuñu manam momuñu anfusana sunu bok fatlan waxuma lak nak an amalina suñu jëf manam momuñu suñu bop sax bay mom suñu jëf waqat ci deug deug kat wajabat warna alayna ci suñu kaw mukafaatuhu manam ñu jëm ko fay neexal ko mukafa moy récompenser warna ci ñun ñu récompenser ko walisanu te lamiñu xalihi xalam buñ ne lisanul hal moy li nga xamanteni état wu nit ki ci bopam lool lay wax wuté ak lisanul maqal bi nga xamanteni moy li lamiñam di wax moy lamiñu état wam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam buri yalla alayhi ci mom yenen sallallahu alayhi wa sallam te doolo selman ci mom yaqulu day wax manam lamiñu état mom yenen bi sallallahu alayhi wa sallam bañu xolé ba gis kat rafetal gu reuy gu mat ñi nga xamanteni agna ci dayop rafetal agna ci gënja rafetinu rafetal ñu ne kat kon warna ci suñu kaw kat kon ñu jëm ko récompenser mu ne bañu jappé lolu lisanu halam manam lamiñu étawam dafa melni étaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mo wax ak ñom yaqulu muy wax ni ma det ma arafani khamuma ghayru rabbi kudul sama borom li sa xal yon nabi sallallahu alaihi wasallam lolé ma arafani ghayru rabbi yirne ma kudul yalla sun borom sun taala xamo yon nabi sallallahu alaihi wasallam deug deug yi xam legi nak nit yalla yi dinañ ni rawante sino li ñi xam ci mom mais ki xam deug deug yi xam yon nabi sallallahu alaihi wasallam ci leppam yalla rek sun borom sun taala la mëna do mune wa anta yow taqulu da ngay wax yaw sunu borom subhanahu wa ta'ala ne sallu na ngeen julli alayhi ci mom yunus sallallahu alayhi wasallam wa sallimu te na ngeen selma tasliman ak selma nek ci suratul ahzab aya 56 sallu alayhi wa sallimu tasliman mune faqad ci deug deug kat kamula matna ghayatu njextalu daytalu tahayyurina suñu geulem wal abdu tajam kat ab jam manam jambi la yamliku nekut di mom ma lo xamne yukafiu daf cey neexale manam daf cey récompenser ken daf cey fayé ken ngir manam wax ci nga xamne mom la sunu ban santala wax ne wallahu khalaqakum wama ta'malun wallahu tibur yalla kat khalaqakum mom mo len bind wama ta'malun ak lo len di do len di jef ñu ci suratu safat aya 86 mune kon faqat ci deug deug kamula matna ittiraruna suñu lor ilayka jëm ci yow faman kep ko xamanteni azama dafa magal al abda jambi fa inma koko kat li am ba dess moy yukafiu day neexal anhu walisko sayyiduhu ab sangam manam ab jam koko magal ab sangam mo lay récompenser ngir ne jambi mom amul lu mi récompenser jam momul mom dañ ko mom mo lu ne ci loxo kon meme koko magal kalay récompenser moy ab sangam mune wamante ko xamanteni ahana da nga doyedal al abda jambi fa inma koku li am ba des moy ne yadfu day defendre an huwa lisko sayyiduhu ab sangam manam ko xamne da nga doyedal ab jam ka koy defendre ki jël ab defense moy ab sangam ngir ne jam momul manul mune kon fala det mukafaata ak neexal manam ak fay ak récompense li abdin bi ñeel ak jam wala du tiagine mudafa'a ak jeñ manam ak défense manam ab jam man ta neexal man ta défendre nga xamne buñ ko magalé sax buñ ko défalé lu bax ab sangam mom moy récompenser buñ ko togné bañu doyedel ko ab sangam mom mo koy défendre waye mom man ta défendre bopam niko nonu man ta fay wala muy jëm récompenser ko xamanteni dang ko ji jek mune kon fa anta yow suñu bon subhanahu wa ta'ala xam nga manam da nga sax di xam ma li nga xamne yunasibuhu mo deppo ak mom sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi julli allah bur yalla alayhi mom wa sallama te dole selma ci mom wa yusqitu te muy rotal manam yow sunu borom yow ya xam li nga xamanteni deug deug mom moy yell ci mom mom mo correspondre ak mbiram wa yusqitu te muy rotal anna wulis ñu mukafaatuhu récompense gi nga xamne mom lañ ko wara récompenser fay gi nga xamanteni mo war ci suñu kaw ñu fay ko ñe yenen sallallahu alayhi wasallam mom mo ne ko xamanteni defal na la lu bax nang ko fa fal yukafihu manam nang ko récompenser nang ko neexal boko manut nga ñaanal ko ba mu wër la ni fay ngo yenen sallallahu alayhi wasallam wax lo kon mom lim ñu defal kon ñun ana nan lañ koy fay ne kon yow suñu borom mom xamuñu ko xamuñu li yell ci mom deug deug yow sunu borom yow ya xam deug deug li yalla ci mom li nga xamanteni mom mo correspondre deug deug ak dayom ak darajam ak martabam te yow ya xam li nga xamne mom moy rotal ci ñun neexal go nga xamanteni mom lañ ko wara neexal li nga xamne buñ ko defé manam non nga xamne mom lañ ko wara mukafa mu waccu ñun yow ya ko xam wa tusalli kon te da ngay julli ante yow alayhi ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi hadrati ci presence teywayu siyadatika sak cyang sak seigneur yi naiban ngay wutu an walis ajizi lotuk ambudiyatina suñu njam moy ñun suñu njam ak njam moy suñu condition intrinsèque nga xamne mënu ñu taxal ko ak mom yow ak cyang mom moy sa melo bi nga xamanteni dafa and ak yow ñun ci suñu ñam ci suñu condition bobu mënuñ ko def dara lo xamne mën nako récompenser kon yow ci sa cyang gogu ñu ngi lay ñaan nga julli ci mom wutu lot gi nga xamanteni ñun lot nañ ko ci récompenser ko dayo récompenser yo xamne mom mo war salatan mu doon nak ak julli go xamne tastaghriqu day labal jami'an boole ma la nga xamanteni alayhi mom mo nga ci mom yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam min al qadri ci dayo manam ci daraja ju reey wal bahahi akuk tar baha moy tar go xamanteni day andakuk teyu day andakuk wegel mune fa anta yow buri yalla subhanahu wa ta'ala al-qadir yow ya man ala zalika ci lolou yow ya ko man yow dong ya ko man de li annahu ngirne mom kat abduka sa jam la wa makhluquka te sa mindef la yow mi ko yow mim don sa jam di sa mindef yow ya ko xam yow ya ko xam te li nga xamanteni mom moy yel ci mukafaa bo nga xamanteni récompense bo nga xamne mom mo ñu wat ngir xewul yu reey yi nga xamanteni xewul nañu ko ñun lot nañ ci yow dong ya ko man kon defal ñuko def ko ci wutu ñu ci mune falam ma ba nga xamé ni alima mom xamna mom suñu borom subhanahu wa ta'ala minna ci ñun ad-du'fa niw doole du'f moy faiblesse ajz moy lot impuissance du'f moy faiblesse wal adab ak teggin manam mo ngi gisé teggin joj ak niw doole nga xamanteni reconnaître nañ ko ci suñu bop azhara la daali feñal lana ñeel ñu ma la nga xamne salla julina alayhi ci mom yonnabi sallallahu alayhi wasallam ta'ala mom buri allah subhanahu wa ta'ala bihi ci lola manam ci salatu an nabi bobu fi azalihi ci pre eternité al qadim gu yag go nga xamne amul fum tambalé bi salatin ci ak julli go xamanteni qadima gu eternel la momi nga xamanteni daf fi masane yani ndax xam nga sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ne yusalli ala nabi te xam nañ ni sunu borom subhanahu wa ta'ala gullem gogou temps limité wuko ci bir shara bi bu sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu dina ko leral kon moy ne amna gullem gumu julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lo xamanteni amul limite temps nga xamne salatun qadimal comme ni nga xamanteni mom julli gumu julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam non la done qadim mu ne kon yaani mu ngi nam ci li ne annaha naka salatu gi kat mu ngi bok ci kon ci domaine al ilham moy yenki wal al jaiz bi nga xamne lu dagan la manam lu manane la lil awliya iñel yonenti nga xamanteni manan astaghfirullah nga xamne ño ñel nit yalla budé yonenti alayhi salatu wassalam ño amé wahyu budé nit yalla yi ñom ño amé ilham kon wayassaraha kon manam sunu bon subhanahu wa ta'ala feñal jullem gog nga xamanteni mom la julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci azal ci pre eternité mu feñal ko manam ci yenki wal go xamanteni daf ko yenki wal ay nitam ci nit yalla te ñu xam ci buntu tawhid ne ilham bobu jaiz la fi haqqi awliya illahi ta'ala wayassaraha ginaaw lolu mu tek ci yombal ko aw bu yamone fofu rek manam lo xamanteni waxu sunu borom la subhanahu wa ta'ala ak dis gi mu dis bu ko yombalul won ñun duñ ko mëna jëfëndiko duñ ci mëna am accès kon wayassaraha mu yombal ko aleena ci ñun hatta ba nga xamne natluha dañ kay jang bi alsinatna ci suñu lami ñu man ko jang ci suñu lami wa wa'atha te mu wattu ko mu teye ko japp ko on quluna suñu xel mu ne fama salla julliwul احد كن في عالم الارواح تي عالم الارواح موي لو موند دي اسبري مانام لاتا جيمي دي سوسوف موند بيغا خامتيني روح يي نيوم نيوتي اكزيستانس روح يي لا كون تي عالم بوبو والاشباح اك تي عالم جيمي ها نياار يو نيو في ني موي ارواحي اك اشباحي kon ken julli wut ci ñaari alam yi mo xam muy ci alamul arwah mo xam muy ci alamul ashbah bi nga xamne mom moy monde jëmmi be moy monde ruhi bi misli ci lu melni salatul fatih salatul fatih mune motax manam ci li mu wax ni manam pour expliquer origine salatul fatih ci bopom lan motax mu wacc ak deug salatul fatih bi lan kuñuy wax cheikh mohammed al mustafa al bakri radiyallahu anhu qutbulawon ñi tariqa biñu wax tariqatul siddiqiyya al bakriya ñom lañ koy askanel dafa teju won ci lu melni khalwa nek ci retraite spirituelle bo xamanteni duré na lu jégué 40 ans nga xamné maton na 39 ans lakana ak 11 mois yo xamanteni lim ci don ñaan bur yaalla sunu bon subhanahu wa ta'ala moy mu xamal ko salatu ala nabi bi nga xamanteni mom moy ndayu mbollem salatu ala nabi existé manam mbollem salat al nabi yu existé ci lu jitu ak luy ñew mom moy sen day ci lañ ballé té ba nopi mu doon salat al nabi bi nga xamanteni day dajalé mbollem secret salat al nabi yu existé ci lu feñ ak lu feñ ko ci retraite bobu au bout de plus de 39 ans ak xeyna fukki wet ak ben ci lako sunu borom subhanahu wa ta'ala wone salatul fatih salatul fatih bi dafa wacc ci mom ci lu melni ben tablette ñu bind ko qalamul qudra lolu luy dikkel yenn nitu yalla yi la nga xamanteni ben texte la bo xamanteni day wacc te ni ñi xamé ni ci qalamul qudra lañ ko bindé moy texte bi noko mëna ëlbeuté dang koy lire nga xamne kon du lo xamne dafa teunku ci espace wala lo xamanteni dafa teunku ci temps waye nim ñewé ci support bi c'est juste pour que nit ki man ko jang donc bim ñewé ñu bind ko nonu man ko lire ci côté fay ci xalam qudra mu do non réponse ci laaj bobu nga xamanteni mom la doon laaj kon Seydou Moussa Fall Al-Bakri bobu lool nak yagna kon mom recevoiron na salatul fatih bi manon ko jëfëndiko ci bopam té mo nga am ginnaw lu jégué 40 ans de retraite spirituelle ñu door ko jox té manon nako jëfëndiko ci bopam wayé joxé su ko ci won ndigal pour mu man ci di tarbiya man ko ci tarbiya xamal ko né loolu dafa am ko ko mom ni nit yalla bu wara ñëw akhiru zaman di Sidi Ahmed Tidiane de la kon lool mom mo motax salat fatih version bi nga xamanteni mom mo ci jekkone feej ci sayyidina ali karamallahu wajhahu bo xamanteni amna waro tuti ak version bi ni nga xamanteni mom lañ am bi ni ñu wax ni mom mo waccion ci sidi mustafa al-bakri bi waccion ci sayyidina ali amna ay waro tuti ku dem ci tafsir ibn kasir bi mi tafsir inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi andina ko fa version bobu nga xamne ding fa fek fatih lima ukhlafa donc lo xamne dalay wonane donc lolu ci salat fatih bi la jig bi nak ni sidi mustafa al-bakri bim ko jote bokku na ci njariñ yi nga xamanteni xamalon nañ ko ci mom ci bopam dafa doon wax ne kep ko xamanteni da nga jang salat fatih ben yo bo legi nga nara dugg sawara nak mako ñi bo ligé nak ma koñ ñu wax nak né lool moy diko jang ben yoon par jour motax ki nga xamanteni amo ci ndigalu Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu nabi amin wala ci ko xamanteni Sidi Ahmed Tidiane mom moko jox ndigal ak lu silsila bi gëna gudd du té ngeenel bobu nonu mom dang ko ci am manam le fekke ben bi ni rek nit ki saxal ko diko def ben yoon day tax nit ki do yaar sawar insha Allah ta'ala donk ak ay yenen gënel yo xamanteni yu reey la ba Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñewé nak la ko sun borou sallalla ci jaar ci yoonte bi sallalahu alayhi wasallam jox ko salatul fatih bi donk ak ay mbuut yu bëre yo xamanteni dañ nekk ci biiram té digël ko mu di ci tarbiya wa ñoñam aussi di ci tarbiya mu ko doon joxé diko jox talibem waye doon digël aussi ba ci muqaddam yi nan nañ jox nit ñi nañ leen di sax salatul fatih di leen ci jox ndigal donte duguñ ci tarixa bi ngir ñu dé ci ngëm na daan wax lool jox leen nit ñi salatul fatih ngir ñu dé ci ngëm donte jëluñ wëddu tarixa bi ngir bëgg giim bëgg ngeeneel li manam julli yëpp man ci jarñu julli ñëpp man ci jarñu bari na nak ay secret yo xamanteni nekk ci biir salatul fatih bi yo xamanteni xeyna ku nekk ak ciir ba nga xamanteni ak wërseuk bi nga xamanteni mom la ci sunu borom subhanahu wa ta'ala defat kon motax nak li manam siiw na déjà comme ci ngeenelu salatul fatih xeyna dina ko wax ci kanam ci fardu salatul fatih yu bari yo xamanteni lu melni le fait que ben salatul fatih day wécci 600 000 fois ci yenen salatu ala nabi yi nga xamanteni dañ exister ñu multiplier 600 000 fois té boko waxé ben yoon wax ñaarël yoon bi sa premier bi nga xamné mo doon dox 600 000 day bok ci bi multiplication té lool day tambalé ci bis bi talib bi jëlé tarixa bi ba kérok muy genn aduna manam toujours li nga jotté ki day bok ci ñi multiplierat day bok ci ñi multiplierat 600 000 fa té lool moy martabatu zahir bi ci ki nga xamné mahjoub la nga xamné ha mi mahjoub kon ana lan ngay xalat martabatu batin wala martabatu batin ana lan ngay xalat ci ki nga xamanteni arif bi bu ko ci carré ana lan ngay xalat ci ki nga xamne dafa am fatu bu ko ci carré non mais yoy nak bu boba nak ci la amé yeneeni chart yo xamanteni ñaar yi nga xamne ñoo ci fondamental moy am ci ndigal bu wër bi do wa tarikha bi ñoko ci mëna joxe ak benen bi moy gëm gi ngay gëm ne manam salatu fatih du lo xamne mindeef mom moko sos soko lol mom motax desu ko mëna comparer ak benen salat al-nabi parce que du lo xamanteni nit mo tok teug ko du nit mo tok bindu salat fatih muy salat al-nabi waye julli la bo xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bopam ci azalam mom moko julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolu tax ngay gis ci yenn maqasidi ñu naan wa annahu min kalamillahi al-qadim sayyidina cheikh mamadou diallahu da neewon laysa min ta'lifil bashar lo xamanteni min def mom moko sos kon ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la joge waye nak du am rutbay al-quran du am rutbay wax sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu tudde al-quran ñu ne bokku motax salatu fatihi lu alhamdullilah yalla mi nga xam mom moko yombal bañu man diko jang ni mu yomb ci suñu lamiñ ba leg leg sax duñ bayyi xel manay waye ñu xamne lu reere la kon mu ne faman kep ko xamanteni tala jang na kon liñ doon wax ni manam histoire sidi mohammed mustafa al bakri bob day materialiser comme li mu wax ni ni awra arwahu akhtabi niñ djublé ci sunu borom subhanahu wa ta'ala donc ci walu bimu waxé né niñ djulli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc lool daf kay matérialiser sur le plan alaykum salam sur le plan historique waye li mu wax ni mo moy réalité mbir yi ci ruuxu mbollem aqtab yu maki awliyaullahi al-kibari manam bi nga xamanteni gis nañ kat xewul bi nga xamanteni mom la yenn sallallahu alayhi wasallam don ci ñom té ñu xamné manuñu ko récompenser comme ni nga xamanteni non la waré ñu daal di ëlbeutiku toroxlu déllu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ñaan ko mo taxawal leen wootu leen ci récompense bo nga xamanteni mom lañ ci wara récompenser motax nga gis sunu borom dañu julli leen yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye ñun bu ñuy julli nan lañ def dañ nan ko allahumma salli am ñun mënu ñoo julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye dañ nan ko allahumma salli kon lool mom moy réalité bi ci batin ci mbolam arwahu aqtabi ak aarifini liko matériel ci zahir di comme xissab ñu wax noon di bu sayyidi mohammed mustafa al bakri mune fa man ko xamanteni tala jang na asighata tegg bi manam formule bi bi shurutha ci ay chartam amna ay chart amna shurutu sihha amna shurutul kamal amna shurutul kamal donc xeyna ndax amna ci chart yo xamanteni 10 la yene bu fekke ne andi ko du ñak bu ñuy jéxal ki bi ñu muñ ci rahiqul maktum ñu andi ki yeb mais yi nga xamanteni dal moy fondamental yi moy comme ñaar yi nga xamanteni waxnako sa donc yi ci dess lu melni ay té déjà la djublu khibla ak tewlu ne yaronata sallallahu alayhi wasallam dafa nek ci sa kanam jamono bi nga xamanteni yang koy jang ngay istimdad di teggu ci mom ak gemne mom yaronata sallallahu alayhi wasallam mom moy aynu zat al muhammadiya di sirru zat al ahmadiya ak xam bi ngay xam ne kat yow lot nga ci xam miqdara manam kem darajam ken xamuko kudul borom bi ma xamanteni mom moko bind donc xéti yu mel non nga xamanteni day gëna yokku sa jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci moment bi nga xamanteni kon yaangi def salatu fatihi mune kon fa man ko xamne tala jang na asighata formule bi shurutha ci ay shartam wa adabiha ak teginam koku yu'ta dañ kay jox lahu dañuy jox lahu ñeel ko min al qubul ci ak nangu gi nga xamne mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala di nangu ak accueillir ma lo xamanteni law bu fekkone duriba dañu multiplier darbu fi moy multiplier al alam law duriba al alam monde bi fi mislihi manam moy lepp lu existé ñu multiplier ko ci bopam même nombre bi alfa alf marra mille fois moy ñaata 1 milliard un million wa mille fois 1 million mune la kana dana nek aksara di ëpp 1000 ci mom bu woba lolu mom mo koy ëpp manam moy kon manam ki nga xamne da koy ci charte ak ada bi lolou mom la sidi ahmad tidiane radi Allah don wax nan dafa genn xel doomu adama dafa genn lo xel meuna dak mune kon xala wax na sayyiduna sun sang ba moy sidi ahmad tidiane radi Allah anhu wa nabi amin radi Allah ngeureum Allah buri yal anhu ci mom wa anna tem bolen ci ngeureum bi hi ci daraja ak barkem fi ma'naha ci ma'nay salat fatihi moy shara bi nga xamanteni kon mom la sayyidna cheikh radiyallahu anhu def ci salat fatihi mune allahumma salli mune as-salatu manam allahumma salli allahumma yow bur yalla ci tour yi rafet yi ak melaw yi yekati ku yi salli yalla nga julli mune as-salatu julli fi haqqi ci haqqi allah bur yalla ta'ala ala nabiyhi ci yonentam bi wasfun lolu melo la qa'imun bo xamanteni day taxaw bi zatihi ci jëmam ji tedd ji subhanahu wa ta'ala ala al hadd ci dexal manam limit allazi bi nga xamne ci daytal bi nga xamne yaliqu day yel bi azamatihi ci magam wa jalalihi ak magam mam moy ne julli buñuy wax sunu ban subhanahu ta'ala mu julli ci yaronte sallallahu alaihi wasallam deug deug julli gogou ñun xamuñ lan la mo ta tawqifiya la tawqifiya la man nañ koy firé manam ay xéewal yu bari yo xamanteni sunu ban subhanahu ta'ala daf koy soti ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ay daraaje yo xamanteni daf koy koy yok ak yu bari bari bari yuñ ci mëna wax waye yoy yep lenn dong la ci julli go nga xamne mom la sunu bal santala di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug deug julli gi ñun xamuñu ko motax li gëna yem moy ne julli firé ko julli ñun ne taw fifi yalla motax mu ne kon julli gi nga xamant julli ci ak sunu borom santala en tant que ne sunu borom santala xaw ñun bu dé ñun ñoy julli mom ñaan la manam dañuy ñaan sunu borom mom mu julli mais sunu borom santala mom julli gi mi julli nak lo ba julli gogou manam nga xamanteni ci akam ci kaw yonentam bi lol nak mom melo la bo xamanteni bu sax ci jëmam bi sunu borom subhanahu wa ta'ala ci nga xamanteni nak non la yelle ci maggaayam ak ci sore gi nga xamanteni mom la sore lepp lo xamanteni wañin la ak lepp lo xamanteni lu ko jomb la mune fa indama jamono ba nga xamanteni taqulu yaangi wax ne allahumma moy mo bi nga nan allahumma ay lol liñ ci nam moy tawassaltu allahumma ndax bo xole batu allahumma ay gis allahu ak mim mim bi day taxaw taxawayu ya unida dañu wax ne allah moy seul bat bo xamanteni man nañ ci def nida moy nutba manam moy ote moy comme niñ nan ya aw budé benen tour da nga nan ya latif par exemple wala ya hayyu ya qayyum budé da ngay wo kenen aussi da nga nan ya abdul aziz par exemple mais toujours ya bi avant layne allah rek moy bat bo xamné man nañ ci def nida harfu nida bi nek après woba mu don mim bi di taxaw taxaway bob waye batay mu am benen sens moy mim bi nga xamanteni mimul jam'i la moy nga né allah mim bi taxaw taxaway mim jam moy boole gi nga xamanteni mom la boole mbolim tour ak melo sunu borom subhanahu wa ta'ala motax baa bo ne allahumma moy ñaan nga yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbolem asma'ihi husna wa sifatihi al'liya motax ñu naan allahumma yow bur yalla ci tour yu rafeti ak melo yu yekati ko ay ad'uuka bi jami'i asma'ika al-husna wa sifatika al'liya mune ay kon manam tawassaltu jokkuluna manam mangi tawassul mangi jare ci di jokkolo ilayka jëm ci yow bi asma'ika ci sey tour manam moy mangi jare ci sey tour di ci jare pour ñu jokkale ma ci yow moy tawassul antanuba nga representer aniyaba moy wutu representer anni walisma fadlan ci ngeenel min ko bu tukke ci yow manam ci lo xamne ci sax mbax rek lay tukke nak manam yow ci yow lay neex ci sax mbax ci sa ngeenel nga wotuma fa innaka nak li weur kat moy ne yow qad kallaftani tegg ngama nam togg ngama tengama ma bima ci lo xamanteni la taqata dit katan li di manier bi ci ca lola nek a sunu borom kat yaani innal ya ayyuhal ladina amanu sallu waye nak lol de mom ci deug ni mu waré xamna ne man mënumako kon ma ngi lay ñaan ci sa tour yu rafet di ak sa melo yu kawé yépp nga ci sa mbax rek nga wutuma minas salati ci julli manam tek nga ma lo xamne atunuma ko minas salati ci julli ala man ci ki nga xamanteni la yudriku du dap aqli sama xel muntaha daytalu kamalatihi ay matam manam dag ma tek ma julli ci ki nga xamanteni sama xel gatt na ci muy dap jeextalu ay ak matam mom fi mu yam mune kama anaptani comme ni nga xamanteni non nga ma wutu lowe fi tilawati ki jang nga xamanteni mom lay jang hazihi salati gile jul moy damay ñaan sunu bon subhanahu wa ta'ala ginaaw mom manam sunu bon subhanahu wa ta'ala mom moy julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam waye yow bu neela nga julli ci mom moy ne anabaka moy daf la def manam daf la def pour yow mu melni yow dang koy wutu ci julli gi mi julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam waye yow it deja ngir reconnaître sak matali ak matal adab nga delou wat ko nek kat wutu lo gema wutu lo ci julli ci sa yonenti bi di sa soppi sallallahu alaihi wasallam man kat lot na ci mangi lay ñaan nga wutu ma ci lol moy allahumma salli pourtant yow la wax na la sallu alayhi wa sallimu tasliman mota sahaba yi bi ñew ci yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko ñun kat xamnañ bu ñuy sallimu tasliman bi manam salam bi xamnañ ko moy dañ nan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh waye julli ci yow nak mom xamuñu ko ana nak la ñu julle ci yow yannu sallallahu alayhi wasallam ne len da ngeen di wax allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ak version yu bari yi nga xamne yep rotna ci salat al nabi kon yunus sallallahu alayhi wasallam mo jangale ne kat ginaaw jaax la nañ ngir suñu borom neena ñu julli leen ci mom ana nañ ñuy julle yaronte bi nak moy da ngeen koy ñaan mom mu julli ci seen sallallahu alayhi wasallam jazallahu anna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam afdal ma huwa kon lol la kon allahumma lol la allahumma bi kon moy ne suñu borom santala mom mo la digal nga wotu ko kon manam pour nga représenter ko ci lool manam digal la nga julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam bien que xamna ni mom moy julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yow kon nga demander wat sunu bon santala sakku ci mom mu wotu la ci julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam julli ga nga xamanteni mom moy tolo ak deug kemam mom yunus sallallahu alayhi wasallam ngir mom rek mom mo xam dara jam ak kemam ak li nga xamne mom la yello sallallahu alayhi wasallam kon lolay allahumma mun salli batu salli bi mune ay lim ci nam manam adim nanga saxalal nanga saxal khilafatahu ak khilafam ala sa'iri ci mbollem zarrati pep yi gëna ndaw zarra motax lele ñu nane atom waye buñ demon ba gis ni amna pep bu gëna ndaw atom it mu doon lolay manam moy luñu buñuy top mbir mi diko xat ba la gëna pep ba gëna tuti ci bay existé lolay zarra bepp zarra bu mel nonu ci mbolé minde fi ci monde bi ak limu ëmbak nit ñek ak monde yi existé yépp wuti nga xamanteni khilafa go nga xamne mom la ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam am ba xamanteni manam sunu bal fantala du jëflante luddul ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginaaw ci khilafa go ngir mom moy barzakh bi ci mom nak la mbir yi di jogi di wacc mo taxone mu ne ana al qasim wallahu yu'ti wallahu wal mu'ti moy yalla moy joxe way man may seddel nan may seddel wata hasbunallahu sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raqibun wata yaram sallallahu alayhi wasallam moy joxe moy seddel sunu borom santala nak moy joxe moy mom moy ki nga xamanteni mom la sunu borom santala amal affaire mom la beug mom la amal affaire legui a travers mom nak ci le mbiri di wacc ci mbollem ci mbollem mbollem minde fi kon moy khilafa go nga xamanteni mom moko am nga xamni deug deug deug mom moy khalifatullah ci mbollem awalimi sayyidina adam khalifatan fil ard la sunu borom subhanahu wa ta'ala ala nabina ali salatu wassalam sayyidina daud aussi na ja'alna ka khalifatan fil ard ci soufsi yanan sallallahu alayhi wasallam nak mbollem monde yi lepp lu exister mom mo ci khalifa sunu borom subhanahu wa ta'ala kon deug deug mom moy khalifatullah mom moy deug deug khalifatullah ñeneen ñi manam ci ndono don guñ ko don ci lañ amé khilafa go xamanteni mën nañ ko am kon salli bi manam julil gi ñaan la goy ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu saxal khilafa gogo manam wootu gog nga xamanteni mom la wootu sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbollem minde fami mu saxal ko ci mbollem pep yi nga xamanteni mo am ci minde fi manam te lolou fepp zarra la manam sa yaram yi ben zarra bu ci ne ak la cey egg ci zahir ak ci batin amu der len lu ci xew lu dul amne dig dig la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci haqiqa bi nga xamni moy al haqiqatul muhammadiyya al haqiqatul muhammadiyya mune wa adim te yalna nga saxal batay ñun ci salli bi de adim yalna nga saxal dinahu dinem ji bi dawami ci saxuk adunya aduna fek aduna ngi sax yalna nga saxal dinem ji nga xamanteni moy dine islam wa a'li ta yalna nga kawel nga yekati daraja tafu daraja wala tuhzinhu ta yalla bul ko jaxal muk bi ta'zibi ci ngay mbugal ahadin ken min ummatihi ci xeta kon lolé day dugg ci salli motax lima don wax demb ne bo jangé salatu fatihi ñaanal nga minde fi ñaanal nga minde fi ngir khilafa gi té dañuy wax né même sidi salahuddin radiyallahu anhu da kay wax ci ben darsa nan nit ñuy xamé kémam daraja ci ñaanam ki nga xamanteni day ñaan buy ñaan day bopam lay ñaanal allahumma fiti warhamni comme le arabiy waxon ne yalla nang nguma yeureum mak muhammad kesse bu yeureum kenen yam salaasal nokay yow yaangi xajjar ta wasan xatal nga lu yaatu ha nga xamanteni buy ñaan mom bopam lay ñaanal amna ko xamne mom buy ñaan day ñaanal bopam ak samay ñaari waju yalla mu ngi xeul li wali waliday am ko xamanteni buy ñaan day ñaanal bopam ñaanal wayjuram ñaanal ak njabotam am ko xamne mom day ñaanal wa keur gi yeb ak mbollem ñi nga xamanteni am ko xamne day ñaanal ba ñaanalale sopem yi sopem am ko xamne buy ñaan day ñaanal ñaanalale wa daayira ak wa ki wam wala wa dekkum wa senegal wala yu demé non wala wa tarixam am ko xamne buy ñaan mom day ñaanal humanité bi wala bok julit ñi am ko xamne buy ñaan mom day ñaan pour humanité bi pour jam nangam et cetera té manam ci lolu def ci feñ manam yaatu wayu yermane gi nga xamanteni mom mo nekk ci xolum nit ki té irhamu yarham irhamu man fil ardi yarhamkum man ci sama manam gis jeflante gogou manam lolou du dara dudul luy wane batay manam nit koku ban parle am ci yeen munde bu yaatu gogou te lolou da ngay xamne ki nga xamanteni mom la ñaanam gëna yaatu moy ki nga xamanteni ñaanal na minde fiep alors que gisuñ par exemple yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu doon ki nan allahumma ighfir lil alamin wala yu deme non waye doon wax allahumma ighfir li waye buñ xamé né ci haqiqatul muhammadiyya bi mom moy aslul khaliqa yeen salallahu alayhi wasallam bu ñaanale bop moy ñaanal na minde fiep naka non ki nga xamné da nga ñaanal yonenti bi ci salatu al nabi moy né kon ñaanal nga mbolé minde fi mata salatu al nabi di ñaan gi nga xamanteni mom mo gëna mag ci ñaan kon li lepp kon li ñu wax ni day dugg ci batu salli bi kon ala sayyidina mu ñew ci batu ala sayyidina ma ala sayyidina ci suñu sang mune koku moy kan mune khalifatullah mom moy khalifa bur yalla sunu ban subhanahu wa ta'ala xamanteni deug deug moy khalifatu allah batu allah hein utiliser motax nga gis manam lol tellement daf ci taxapu daf ko incarner ke da ngay gis sax leg mu def dara alquran ñew ne ko nono defo yalla allah mo def wa ma ramaita iz ramaita walakin allah ha bad moy bi nga xamanteni ismu martabatul uluhiyya bi nga xamanteni lepp ci lay delu aw mo do japp di sanni sunu borom da nek dedet nekul won yow ya don sanni mais Allah mo don sanni bañu ñew di jaayante ak mom innal ladina yubay'una ka innama yubay'una Allah ñi ñew di jaayante ak yow nekul yow la mais Allah lañuy jaayante ba nopi ne yadullah awi loxum yannum sallallahu alayhi wasallam mo don teggu seen ko sunu borom ne yadullah loxum Allah ko xay di kan ko xey al khalifa deug deug mom moy khalifatullah subhanahu wa ta'ala kon mom moy khalifatullah moy khalifa bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ta'ala aji kawena kawena fi bahri ci ñaari geejji al ijad amal wal imdad ak teb amul ben mindeef ludut ne sunu borom subhanahu wa ta'ala day sax di la xewalal ñaari xeytu xewal yi ben bi moy ni'matul ijad moy xewuluk amal gi nga xamanteni mom la amal ci lo xamanteni ci cioberem la mu neex ko ci ak mbaxam ci generosité mu amal ginaaw yow amo won moy ne amul len lo def sabab lo ñaano dara mom la neex mu amal di xewul gu re xewul gu re ndax lolu day wone manam importance bu mu la jox ndax bu la joxul won ben importance du la amal bu amul won tiofel gum am ci yow du la amal waye manam am ak subsister ñaari mbir yu bokul la li tax ngay subsister lolu xéetu teub yo xamné daf la koy teub sa suné la nga xamanteni jamono bu né daf la koy renouveler lolu moy al imdad ni'matul imdad ñaari geej yoyu di geeju ijad amal ak geeju imdad di teub ben bu ci ne yenen fi sallallahu alayhi wasallam mo ci khalifa sunu borom subhanahu wa ta'ala ngir ne budé ci ijad ci mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala ci leram la sunu borom subhanahu wa ta'ala bindé fiep comme nim waxon sayyidina adam ne ka lawlahu ma khalaqtu te xamnañ ne dom adam mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ne bindal na len li nek ci asman ak suuf yeb ngir yeen lakum te adam mi xamna moy sen ciosan sunu borom ne ko budul won mom duma la bind té ci léram ci haqqatu muhammadiyya ci le sunu borom santala bindé mbolém ba ci ay lawxok xalamak yépp ci léram yannabi sallallahu alayhi wasallam nañ ko bind donc yépp ci léru yannabi sallallahu alayhi wasallam nañ ko bind donc ginnaw bind bobu ëlbeutiku la nga xamanteni mom la leen di teubé ba ñuy sax li nek lool yi ci haqqatu muhammadiyya bobu lay jaaré li yannabi sallallahu alayhi wasallam kon mom moy khalifatullah ci ñaari geejju nga xamne moy geejju ama ak geej nga xamanteni mom moy geejju teub mi bahra yel ija wal imdad mune yamuddu wala yumiddu day teub al wujuda existence bi bi nuri ci leruk al wujud leruk am nga xamanteni leruk sunu borom la subhanahu wa ta'ala muy mom yannabi sallallahu alayhi wasallam moy comme li nga xamanteni mom la waxone sayyidina jabir bim ko laaje ana lan la sunu borom santala jekk bind muneko nuru nabiyika ya jabir mom la sunu borom santala jekk bind te bim ko bindé a travers a partir de mom ak a travers mom lay bindé fi ak di muné kon mom moy teub mbolé mindé fi mom moy teub existence bi ci lérou am la lumière de l'être être l'être l'existence mom mo len ci teub niyabatan ci ak representation bo xamne daf kay represente wa khilafatan ak wootu go xamne daf kay wootu anillahi walisbur yalla ta'ala mukawim kon fa kullu man kep ko xamanteni kunta nek nga yow sunu borom subhanahu wa ta'ala alayhi ci mom ci kawam ya allah yow allah sayyidan dip sang ci mom ja'altahu jaaltahu def nga ko kon mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidan mu don ab sang ci ko manam kep ko xamanteni sunu borom santala sab sang rek te as sayyid ci turu sunu borom santala la bok turu sunu borom santala la bok ndax sayyid comme ni xam non la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe ne sayyidul qawmi khadimuhum ki nga xamanteni mom moy sangu nit ñi moy ki len di liggeyal moy ki nga xamanteni mom mo len upp lum len di jariñ kan mo upp lu muy jariñ minde fi yalla kon moy motax sayyid mom moko jëk am ginaaw sun borom santala kan mo upp lu muy jariñ minde fi yaramu sallallahu alayhi wasallam ginaaw mom moy khalifa ci bahray yu yaat wal imda mata ana sayyidu waladi adam wala fakh ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakh sallallahu alaihi wasallam mune fama sada cangul manan donul sang man ko xamanteni sada cianguna minal akwani ci nekkete fi wal arwahi ak ruhi illa lu moy bima zahara ci li nga xamanteni feñna manam par manam par le moyen de par le biais de ce qui est apparu fi ci mom min siyadati ci cianguk ar ruh ngi ash-sharif gu tedd manam amul kenn ku am benn cieur ci ak ciang lu moy yank amé ci kem la nga xamanteni mom mo feñé ci yow ci leeru ruhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam do tetti ndax ruhu yonnati sallallahu alayhi wasallam mom moy animé mbolem ñi existé ba ci yéfari légui nak manam parti bi nga xamanteni mom la ci nit yalla yi amé ak julit ñek et cetera day wouté manam ci nimuy uppé ak ci anam bi nga xamanteni mom lay amé ak ñi nga xamanteni gëmuñu wala ñi nga xamanteni naru ñu gëm waye amul kenn len ci mindé fi lu dul né ci ruhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo tax mu nekk ci lay subsisté kon fa ruhuhu ak ruham tamiddu day teub arwahana suñuy ruh wa insaniyatuhu ak nitem nekk gim nekk insan al adami al adami sahib al haqq rabbani non nek gog mu nek insan adami nga xamni sunu mam adama ala nabina ali salatu wassalam mom dañ ko teug manam budé mom moy baye minde nit ñi ci zahir mom moy wayjuru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lol mom moy ci zahir ci ban bi manam ci jëm bi budé ci ruh yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy wayjuru mom moy baye minde fi ci ruh motax ñu nan nga mom moy abul arwah ye lol mom moy ci ruh waye sinna adam ci bopam forme bi nga xamanteni mom la amé xam nga ñun forme bi nga xamanteni mom lañ amé muy forme adamique bi moy forme biñu jëlé ci suñu mam adam ala nabina wa ali salatu wassalam waye suñu am adam ci bopam mom forme mu ko jëlé ci forme haqqat muhammadiyya ci forme haqqat muhammadiyya bi lako jël ci lañ ko teug kon motax ak nitim mom moy teub suñu nité ba ci nité suñu mam adam alayhi salatu wassalam nga xamne moy abul bashar mune walillahi alhamd suñu borom subhanahu taala mbollem xéti cianti ñal nako mom mo momé xéti cianti yépp alal jinsiya ci xéto gi ci def gi nga xamanteni daf ñu ko def ñu xéto ak yaron salallahu alayhi wasallam ci bind lool rek xéewal la gu reey bo xamne manam nit ki xol sa bop rek xamne ci forme bi mané ci lañ bind yaron salallahu alayhi wasallam lool rek doyna xéewal lool rek doyna xéewal kon walillahi alhamdu ala jinsiya ñu ngi sant yalla kon ci xéto gi bayna na suñu digënté ba bayna fu ak digënté fil haqa'iq ci réalité yi kulliha yépp manam ci mo xam xaqiqa insaan bi nga xamanteni mom lañ doon ruh geek yépp donc ñu am ci xéto go xamanteni dañ ko xéto ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu janna sant yalla deug sant mune wali zalika lolo tax ma lo xamanteni a'tayta jox nga ko loho ñeel ko det ma bi nafiya la fi ma a'tayta moy joxo loho ñeel ko mom yenen tou sallallahu alayhi wasallam ya allah yow bur ya sun bar santa la shay'an dara illa lu moy na rek ashraktana bokalel nga ñu maahu ak mom fi asli ci kessanik al fatli ngeenel manam ne mbolem mi nga xamanteni sun borom santa la joxna ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ngeene rek manam amna lum ko bokalel ak minde manam doomu adame su julit ñi nga xamanteni daf leen boole ak mom ci manam jinsiya bobu ci xeto bobu nga xamanteni xeto nako ak ñom nga xamanteni taxna ñu am ruh go xamanteni ci sun borom subhanahu wa ta'ala la joge doomu adame ruh gi mu am ruh gu sun borom ëf ci mom la mu wote ak ruh gi nga xamne par exemple mom la bayyi may am ak yenen xéet ruh yi nga xamne mo existé ba ci ruh yi nga xamanteni sax mom la malaka am ruh makhluqa la alors que bu doom adam ruh man ko xal donc ak yu bari yo xamanteni ay jégglé yo xamanteni doom adam daf ko am en tant que né doom adam ngir xéto go nga xamanteni xéto nako manam nga xamé nuro nako ak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci xéto go mune fa innaka naka yow kat sunu borom subhanahu wa ta'ala jallat magna te kawé na qudratuka sakatan lamma ba nga xamé ne sallayta julli nga alayhi ci kaw ci mom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam qulta wax nga fi na ci ñun nañu huwa mom de mom bur yalla allazi en plus mo utiliser huwa mi nga xamanteni day tektale azat mi nga xamanteni day ndax huwa boy xol damir la day kay japp ismu waye damir la huwa moy damir lil ghaib moy zatam bobu nga xamne dafa laq ñep neubutu nek fi ghaitil butul donc mu waxe ci zat bobu dal ni huwa allazi moy ki nga xamne yusalli day julli alaykum ci sen kaw wa malaikatu ak ay malaka alors la defal yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye mo nañu huwallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yakhrujaku minaz zulmati ila an-nur mune fa ma akrama ana lan mo gëna tedd ana lan mo gëna mag maqamam al-insaniyya don nit ak nité am don nit indaka fa yaw ya rabbi ya sama borom subhanahu wa ta'ala ay wala qad karamna bani adam wata nga gis fofu setuñ fa ken bani adam mbollem ko dugg ci doom adam ya ngi bir borom bi ne wala qad karamna man teral nañ mune fa kayfa ana naka la natihu lañ dul jaxle alal akwani ci kaw minde fi waqat manam ana naka lañ dul manam yekati ko ci kaw minde fi waqat ci deug deug kat halatna manam mur nañu nashwa moy manam xetu energie ciawarte manam energie bu reuy bo xamanteni day nek ci yow jural la ben xetu ciawarte nga xamanteni da ngay excité voilà excitation qawlika bi nga xamne mom mo and ak sa wax ji nga xamne mom nga wax ne huwa allazi mom manam mom azat allazi moy ki nga xamne yusalli moy julli alaykum ci manam neex gogou mu neex ana nan lañ koy xamé bo nopi diko meuna muñ duñu tepp mune waxawlo ak wax ji nga wax ne laqad ci deug deug jaakum dikkel na len rasulun ab yenen min anfusikum wala lele sa mune minkum bo xamanteni dafa tukke ci yeen yenen sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci bir kenn ku ne ci doomu adame nit ki nak mom moy gor gorlu jege yenen bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom mo nek ci mom ci di beuril salatu ala nabi beuril ko ba dem ba gis ko ba dem ba gis ko rasulun min anfusikum mune waqad ndak ci deug deug alaytana tawel ngañu wa sawwatana te def ngañuy sang wa akramtana te teral ngañu summa top ne an siyadatuhu naka ak cangam kat amat dafa mur matale al anbiyaa ba ci yonenti alayhi salatu wassalam wal malaikatu ak malaikati alayhi salam mune fama sadu ñom de doonuñu ay sang manam cangu wuñu illa lu moy niyabatan ci representation bu ñuy representer an siyadatihi ci cangam gi mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam manam nga xamni ken doon ci sang mo xam muy yonenti ndax dañ nan sayyidina adam alayhi salam sayyidina ibrahim alayhi salam sayyidina nuh alayhi salatu wassalam wala malaakai comme niñ nan sayyidina jibril alayhi salam sayyidina mikael alayhi salam kon ñom ñep ñu doon ay sang waye ken doon ci sang luddul ci représenter bu muy représenter yonentou sallallahu alayhi wasallam ngir wootu gum kay wootu ci ay mbir ngir lumu jele ci mom lumu don ci mom yonentou sallallahu alayhi wasallam kon fa siyadatuhu ak cianga mom yonentou sallallahu alayhi wasallam aslun moy ciosan li kulli ñeel bepp siyadatin ak cianga kon fa sal li yalla nga julli alayhi ci mom yonentou sallallahu alayhi wasallam salatan ak julli wa salaman ak selmal yo xamne yadkhulani dañuy duggu bi qudratika ci kat sa katan ruhi dañu dugg ci sama ruh fi himayati ci karange ak nak ruhihi ak ruham ngir bu duggé ci sa ruh fekk sa ruh rek ka fa ne sax man nga ko baña atal a par ruhu nga xamanteni mo taxuna alayhi te ñoñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo tax waye bu nekké ci karange ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy tax nit ki mën ko dekk yaqazatan mu doon lo xamanteni ci ki yewu lay doon la mana man te du doon ay ak nalaw amin yalla na nga nang kon lolu naan day dugg ci batu salli ala sayidina ndax sayidina bo fof day delo di representer ci haqiqat muhammadiyya han ci la doone ci doon gi mu doon khalifatullah subhanahu wa ta'ala kon ci la doone sang ci mbollem alamin mbollem khalqillah ngir wouti nga xamanteni mom la koy wouti ñoo di seddel nga xamanteni mom la mom lay seddelé ay imdadatam ci ñoom gannaaw ba nga xamanteni ci mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala bindi minde fi motax ñu naan moy al haqqul makhluq bi noy al haqqul makhluq bi ngir ne ci mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala binde mbollem minde fi lol nak du ñi gëm nit yalla ñom ñoko xam bëri na ño xamanteni sax ay unit lay té batay lolou am nañ ci ay natable wayé ko tu borom bi ubbi sa xol ci nga gëm rek nit yalla lolou mom do ci am ben natable yalla suñu bon santalla saxal ci suñu xol bëgg nit yalla yi ak gëm leen ak top leen gën jaar rafeti top xamna kon tay inshallah ñu yam fi légui bi di ñew bu soobé yalla ñu dugg ci batu muhammad te fimne jeewrutu kamal deg na ci ben dar seigne mustafa ndou radiyallahu anhu muy wax na jeewrutu kamal bi fimne nga gis ak limi gis nga nim foré nga xamanteni mom day wasfu haqiqa muhammadiyya bi danaka boy xol sharala ci début salatul fatihi ba ci muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad mais allahumma salli ala sayyidina muhammad bi ci salatul fatihi allahumma salli ala sayyidina muhammad bi ci salatul fatihi bokul ak allahumma salli ala sayyidina muhammad bi ci benen salat al nabi bu meuna don manam yoy day no dafa melni comme bismillahir rahmanir rahim bi ci fatiha bokul ak bismillahir rahmanir rahim bi ci sura bakar bokul ak ben bokku ci sa morom ci nek ci bir alquran ben bu nek amna mbiri bopam ben bu nek amna mbiri bopam salat fatiha nak dafa dajale haqqa muhammadi en même temps aussi ak haqqa ahmadi motax mu yeme ba nopi mu don lo xamanteni dafa ñew zikri jamali la nga xamanteni motax nga gis ni mu yomé neex yalla mo borom subhanahu wa ta'ala defal barke te bo leñ ci jariñ ak mbolem julit wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.